تلاوت کے دوران لہن جلی کی غلطیوں کا کیا حکم ہے؟ لہن جلی جو ہے یہ یعنی واضح طور پر بڑی غلطی کو کہتے ہیں, اور یہ قراءت میں حرام ہے. اس کی چار قسمیں ہیں. یعنی نمبر ایک, کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا. اس کی مثال بڑی آسان ہے, جیسے عین کو الف کر دینا, ہا کو ہا کر دینا. مثلاً الحمدللہ کو الحمد کی جگہ الحمد, دو چشمی ہے پڑھ دیا, چھوٹا ہے پڑھ دیا الحمد, تو یہ بڑی غلطی کہلائے, لہن جلی کہلائے گا, اور یہاں معنی کا بھی فساد ہے, معنی بدل جاتے ہیں. حمد کے معنی خوبی, مشہور معنی اللہ کی تعریف حمد, ٹھیک ہے نا. تو حمد, حمد کے معنی ہوتا ہے فتنہ. میرے آقا سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر میں اس کو حمد اور حمد دونوں الفاظ کو نظم کیا ہے, اپنے شہزادے گرامی حجت الاسلام حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی, مطلب یعنی کہ وہ تعریف کرتے فرماتے ہیں, یعنی کہ یہ مطلب آپ کی تعریف بھی ہے مولانا حامد رضا خان کی, اور ان کے دشمنوں کی اس میں ذم مذمت بھی ہے. فرماتے ہیں, میرا حامد حمد کا پکا, میرا حامد حمد سے پکا, حمد سے حمد کماتے یہ ہے. یہاں مراد دشمنوں کی طرف اشارہ ہے کہ میرا حامد تو صرف حمد کرتا ہے, اللہ پاک کی تعریف بیان کرتا ہے, اس کے محبوب پاک صاحب الاولاد سیاہ افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توصیف بیان کرتا ہے, ثنا خوانی کرتا ہے, کہ فضائل بیان کرتا ہے, صرف اس کا کام یہ ہے. یہ نکتہ چینی کرنے والوں میں سے ہے ہی نہیں, اس کو صرف شان ہی شان نظر آتی ہے, اور ہے بھی صرف شان ہی شان. اللہ اور رسول میں کوئی خامی تو ہی نہیں, معاذ اللہ جس کو کوئی بیان کرے, ہے ہی نہیں, تصور بھی نہیں. تو میرا حمد حمد کا پکا, اور اب یہ کہ جو ان کے دشمن ہیں نا وہ حمد سے حمد کماتے یہ ہے, کہ وہ در حقیقت حمد نہیں کرتے, حمد کی آڑ میں نکتہ چینی کرتے. اب کوئی فضائل رسول پر بیان کرے, یا رسول اللہ جل جلالہ کی صفات پر بیان کرے, اور پھر صفات بیان کرتے ہوئے کہے کہ دیکھو علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے, نبی کو نہیں ہے. نبی معاذ اللہ دنیا سے رخصت ہوا تو معاذ اللہ مل کر مٹی میں مل گیا, یہ بھی اس کی صفت ہے. پھر یہ بھی اس کی صفت ہے کہ وہ کسی کی فریاد کو سن ہی نہیں سکتا, انتقال کے بعد تو وہ ختم ہو گیا, وغیرہ وغیرہ. اور یہ اس کو اگر نام دے حمد کا یا فضائل کا, تو یہ حمد نہیں ہے, یہ حمد ہے, فضیلت نہیں, تو فضیحت ہے. تو مطلب یعنی کہ نقائص بیان کرنا ہوا, عیوب بیان کرنا ہوا. تو جب محبت کی نظر سے کسی کو اپنے دیکھے نا, تو خدا نہ خواستہ بالفرض نا, ہم اپنے دوستوں کی بات ہے کہ جیسے اپنے دوست کو ہم محبت کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کے پسینے میں سے بھی اپنے کو خوشبو آنی ہے, اور اگر کسی سے خار بازی ہو جائے تو وہ عطر بھی لگا کر آئے گا تو اپنے کو لگے گا یار کیا گھٹیا عطر لگا کے لایا, خوشبو اس کی نامانوس سی ہے, کوفت ہو رہی ہے اس کی خوشبو سے. تو ہمارے آقا تو ویسے بھی عیب ہیں, مگر اس کا کیا علاج جس کو پیلیا ہو گیا, پیلیا والے ہر چیز پیلی نظر آتی ہے. تو جو مطلب معاذ اللہ نقائص بیان کرے تو وہ گویا حمد سے حمد کماتا ہے, یعنی کہ حمد کی آڑ لیتا ہے, در حقیقت حمد نہیں کر رہا, وہ حمد کر رہا ہے, حمد کر گیا رہا, حمد کما رہا ہے, حمد حاصل کر رہا ہے, حمد کے ذریعے نام نہاد حمد کے ذریعے حمد حاصل کر رہا ہے, یعنی فتنے اور آگ اپنے لیے جمع کر رہا ہے. حمد کے معنی فتنہ, شعلہ, آگ, اس طرح کے معنی آتے ہیں. اچھا, اب یہاں جو الحمدللہ کو الحمدو, ساتھ میں للہ بولنے کی تو میری ضرورت بھی نہیں پڑ رہی, کہ اللہ کے لیے میں کیسے کہہ دوں کہ فلاں فلاں فتنہ آگ والعیاذ باللہ. اللہ کے کرم سے ہم بھی آگ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ایسوں کے لیے یہ سیکھنا فرض ہے. ہاں سیکھیں, ورنہ ظاہر ہے کہ نماز تو نہیں ہوگی. جو الحمدو کہے گا اس کی فاسد ہو جائے گی نماز. جب تک اس کے زمانہ ہے, کوشش ہے, رات دن وہ کوشش کر رہا ہے رات دن. یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آدھے گھنٹے, میرے پاس آئے دن شکایت کر کے صحیح آ جاتے ہیں کہ مخارج یہ آدمی, یہاں بھی چٹیاں آتی, قرآن شریف ہم پڑھ نہیں پاتے. تو آپ کتنی دیر محنت کرتے ہیں تو بتائیں قرآن شریف پڑھنے پر. آپ کو یاد دلاؤں کہ جو اسکول پڑھتے ہیں وہ چار پانچ گھنٹے اسکول پڑھتے ہیں, پھر گھر جا کے رٹا لگاتے ہیں, پھر ٹیوشن اور ٹیوٹر کی خدمات حاصل کرتے ہیں, اور خوب مطلب سر ٹکرانے کے بعد, ہزاروں روپے بہانے کے بعد وہ کہیں جا کر میٹرک کی سند پاتے. تو آپ وہ دنیاوی تعلیم والا تو اتنی جد و جہد کرتا ہے, عین ممکن ہے کہ آپ بھی کرتے ہوں. تو آپ نے دنیاوی تعلیم کے لیے اتنی جد و جہد کی, اب ایمانداری سے بتائیں کہ قرآن سیکھنے کے لیے کتنی جد و جہد کی؟ اور تھوڑی دیر کے لیے پڑھ لیا اور پھر کھول بند کر کے رکھ دیا, پھر جا کر دوبارہ مدرسے میں آدھے گھنٹے کے لیے گئے تو پھر کھول کے بیٹھ گئے. تو یہ بتائیے کہ پھر آپ کی شکایت تو ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہوتا, لیکن کیسے یاد ہوتا؟ میں کون سا میرے پاس ایسا مطلب ہے کہ دم ہے کہ میں آپ کو دم کر دوں اور آپ کو وہ مخارج سے حروف کی ادائیگی آ جائے. تو من جدہ واجدہ, جس نے جد و جہد کی وہ کامیاب ہوا. کوشش آپ کو کرنی پڑے گی, جد و جہد کرنی پڑے گی, تب جا کر کہیں قرآن پاک آئے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جگہ جگہ بالغان کے مدرسۃ المدینہ بھی ہیں جن میں آپ رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر مدارس عشاء کے بعد ہی ہوتے ہیں, فجر کے بعد بھی اگر کوئی کرے تو اس کو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے, لیکن اکثریت رات کو ہوتی ہے. کام دھندے والے استائی بھائی جو ہے وہ رات کو مطلب یعنی کہ پڑھ سکتے ہیں. صرف 40 منٹ کا وہ مدرسہ ہے. اب اس میں 40 منٹ کے لیے بے شک آپ جائیں, اور سبق تو آپ کا 3-4-5 منٹ ہی چلنا ہے, دوسرے بھی طلبا ہیں, مگر اب آپ نے دن بھر پھر اس کو رٹا لگانا ہے, کوشش کرنی ہے اس پر. جو حرف یا جو حرف مخرج سے آپ کا نہیں نکل پاتا, مثلا ہا نہیں نکلتا, تو وہ آئینے کو سامنے رکھ کر آہ آہ اس طرح آپ نے پریکٹس کرنی ہے. نہیں نکلے گا لیکن کبھی تو نکل آئے گا, جائے گا. آپ کوشش کرو گے تو ضرور انشاءاللہ اندر کہیں بھی ہے وہ نکل آئے گا. اگر آپ کوشش نہیں کرو گے تو کیسے نکلے گا؟ اسی طرح عین, غین, شین, صاد, قاف, یہ سب مطلب یعنی کہ فرق ہے. کیف, قاف, حا, ہا, الف, الف, عین, سین, شین, جگہ جگہ یہ مطلب حروف ہیں, اور ان کی وجہ سے, ان میں غلطی کی وجہ سے بارہا معنی جو ہے فاسد ہو جاتے ہیں, بدل جاتے ہیں, کیا کا کیا ہو جاتے ہیں, بعض اوقات معنی کفر کی حد تک چلے جاتے ہیں. اب جیسے اللہ تبارک و تعالی علیم, اللہ کی ذات ہے علیم, اور جگہ جگہ قرآن پاک میں ہے علیم, علیم بذات صدور, سینوں کا جو ہمارے سینوں میں ہے اس کا بھی علم ہے اس کو علیم. اب علیم ہے ایک لفظ, اور ایک جگہ جگہ علیم بھی آتا ہے جو عام طور پہ کفار کے لیے استعمال ہوتا ہے, علیم, عذاب العلیم. علیم کے معنی جاننے والا, اور علیم کے معنی دردناک. علیم عذاب علیم. تو علیم کو اگر علیم پڑھیں گے اور اللہ کو معاذ اللہ یہ نام دیں گے, نعوذ باللہ, میں کیسے دہرا ہوں, تو معنی کہاں کے کہاں نکل گئے. اسی طرح احد اور احد کے معنی میں بھی فساد ہوتا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے فتح رضویہ شریف میں کہیں پڑا ہے احد اور ڈومنی گوئی. اچھا, احد مانے ڈھول, احد مانے ایک, اللہ ایک ہے, اللہ احد. اور اگر احد کو احد پڑا, ہا پڑا, دو چشمی ہا, تو احد, اور اس کے معنی ہوئے ڈھول, نعوذ باللہ من ذالک. اللہ ایک ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا ایمان یہ ہے. اب عہد کی جگہ عہد پڑے گا تو معنی بالکل ہی بدل گئے. اور جان بوجھ کر کوئی پڑھے یہ ذہن رکھ کر کہ اللہ معاذ اللہ عہد نہیں بلکہ، تو کافر ہو جائے گا. لیکن یقیناً یہ نیت نہیں ہوتی پڑھنے والے کی، مگر اس کو سیکھنا فرض ہے، اس کے لیے پوری کوشش کرنی پڑے گی، رات دن اس کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. اسی طرح سبحان ربی العظیم اللہ، تو اس کو عام طور پہ غالباً عظیم پڑھتے ہیں بعض لوگ، عظیم تو معنی یہاں بھی چینج ہو جائیں گے، عظیم معنی عظمت والا، بلندی والا، اور عظیم کے معنی سخت ترین دشمن. اگر سبحان ربی العظیم کی جگہ وہ لفظ پڑے گا جس کے معنی بھی میں نے بتایا آپ کو، تو نماز بھی گئی، ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے بہار شریعت میں لکھا ہے، بہار شریعت میں معنی نہیں لکھے، لیکن بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ جو سبحان ربی العظیم نہیں کہہ سکتا اس کو چاہیے کہ سبحان ربی الکریم کہے. کریم کا تلفظ آسان ہے. تو یہ سارا سیکھنے سے آئے گا انشاءاللہ جل جلالہ. آپ مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے رہیں گے تو یہ ضروری نہیں کہ سارا ہر مبلغ آپ کو یہ بھی رٹائے، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن مدنی قافلوں کی برکت سے علم دین سیکھنے کا جذبہ ملے گا، اور آپ کھولیں گے کتابیں، مطالعہ کریں گے، علماء سے رجوع کریں گے، ان کی صحبت پائیں گے. مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ پھر مزید استقامت کے ساتھ تشریف لائیں گے تو یہ سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ لہنے جلی کا ایک مطلب کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا یہ حرام ہے. نمبر دو، کسی حرکت کو حرکت سے بدل دینا، جیسے ان انتا کو ان امتو، سورہ فاتحہ میں ان امتا علیہم، اس کو معاذ اللہ اگر ان امتو پڑھے گا، پیش کر دیا، تو یہاں بھی معنی کفری ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک مثال دی. تو جگہ جگہ مطلب یعنی کہ زیر زبر پیش جو قرآن پاک میں لگائے گئے اس کو بالکل غور سے ہمیں پڑھنا چاہیے، احتیاط سے پڑھنا چاہیے تاکہ کوئی غلطی نہ ہو، بے شک اسپیڈ نہ ہو. ہمارے یہاں اسپیڈ کا بڑا مطلب یعنی کہ جذبہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی بس وہ پڑھے جاؤ. جیسے قرآن خوانی میں بڑی شرم آتی ہے، صاحب وہ جلدی پا رہا، اس نے ختم کر لیا، اس نے میں لے کے ابھی بیٹھا ہوں، تب خود بھی مطلب یعنی کہ گاڑی گیئر میں ڈالی، تو پھر وہ جو پڑھے گا سو پڑھے گا، زیر زبر بدل دے گا، حروف چبا جائے گا، سب کچھ کرے گا، غائب کر دے گا حروف. تو یہ بھی مطلب یعنی کہ زیر زبر پیش بدل دینا، جزم جہاں نہیں ہے وہاں جزم لگا دینا وغیرہ، تو یہ سب مطلب یعنی کہ لہنے جلی کی دوسری قسم ہے اور یہ بھی حرام. کسی حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، جیسے لم یلد کو لم یالد، یہ بھی عام ہے، لوگ بڑھا دیتے ہیں. جیسے ان شانئک ہو الابتر، ان شانئک ہو الابتر، معنی بدل جائیں گے پڑھتے بالکل. میں نے بارہا نوٹ کیا اور اسی لیے میں مکبروں کو تو خاص کر کے مطلب میں کسی کو ٹکنے نہیں دیتا ہوں، اور بارہا جو اس ٹائم آتے رہتے میں نے جب ضرورت پڑی تو اعلان کیا ہے کہ جو ہمارے قاری صاحبان ہیں یا ہمارے مدارس کے مدرسین ہیں صرف وہی تکبیر کہیں. کسی نے سنا میری اعلان؟ دیکھیں کتنے ہاتھ اٹھے ہوئے جو مستقل آتے جاتے ہیں ان کو پتا ہے. اسی لیے کہ جب اور کوئی عوام میں سے تکبیر دیتا ہے نا تو ویسے وہ صحیح بھی پڑھتا ہوگا نا، لیکن جب عوام میں بولنے آتا ہے نا بولنے کے لیے تو بس وہ پھر وہ راگنی اپنی اس کو یاد آتی ہے، شاید کھینچمتانی شروع کرتا ہے، تو کبھی بولتا ہے اللہ اکبر، اپنی بھی نماز توڑی دوسروں کی بھی توڑ دی اس نے، اکبر بیر، تو یہ معنی بدل جاتی ہے کہ یہاں اس نے حرف بھی بڑھا دیا نا، الف بڑھا دیا ہے، بر بیر الف آ گیا، الف کے ساتھ مدہ بھی بڑھا دیتے ہیں، اتنا کھینچ جاتے ہیں بعض لوگ. اس طرح اللہ کو اللہ معاذ اللہ، تو یہاں بھی معنی فاسد ہو گئے. کیا اللہ ہے اگر اللہ، تو یہ جو عام عوامی مکبر جو بیچارے شروع ہو جاتے ہیں، تو کئی بار ایسا ہوا ہے کہ میں نے اعلان کیا ہے کہ اس کی آواز پر اس کا تو دل تو ٹوٹتا ہوگا، اس کے دل کو اس کا دل ٹوٹنا دیکھوں یا نمازیں ٹوٹنا دیکھوں، کیا کروں؟ اس کو ہم نے کہا تو نہیں تھا، بےچارا ہی شروع ہو گیا. تو میں پیار محبت سے سمجھا دیتا ہوں کہ ان کی نماز ٹوٹی اور ان کی آواز پر جنہوں نے انتقالات کیے، رکوع سجود وغیرہ کیے، ان کی نماز بھی ٹوٹی دوران. یہ کئی بار اعلانات کیے میں. تو انشاءاللہ جل جلالہ آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو یہ سارا شعور جو ہے نا، یہ آپ کا بیدار ہوتا چلا جائے گا. جب شعور بیدار ہوگا، ضمیر آپ کو جھنجھوڑے گا اور آپ کو مطلب مدنی لگام ڈال کر مدرسۃ المدینہ بالیغان میں باندھ کے بٹھا دے گا انشاءاللہ. یا کہیں بھی کسی بھی قاری صاحب سے پڑھ لیں، یہ ضروری نہیں کہ مدرسۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ کا میں تو اپنی دکان کی بات کروں گا، ہر ایک اپنی دکان کی بات کرے گا. تو میں تو مدرسۃ المدینہ میری دکان کی ایک شاخ ہے، جس سے مجھے روپیے پیسے کی صورت میں نہیں، نیکیوں کی صورت میں بہت بڑی آمدنی ہے الحمدللہ. تو مدرسۃ المدینہ بالیغان میں یہ بھی تو فوائد ہیں کہ ساتھ میں آپ کو مدنی ماحول ملے گا، فیس بھی کوئی نہیں ہے، مدنی ماحول بھی ملے گا، سنتیں بھی سیکھنے کو ملیں گی، دعائیں بھی یاد کرنے کو ملیں گی، اچھے اچھے استائی بھائیوں کی صحبت ملے گی، نیکی کی دعوت کا موقع ملے گا، درس کی حاضری ملے گی، اجتماع کی ترغیب ملے گی، مدنی قافلوں میں سفر کی رغبت آپ کو دلائی جائے گی، اور پتہ نہیں کیا کیا حاصل ہوگا. جبکہ کسی اور مدرسے میں یا اور استاذ کے پاس گئے تو شاید یہ ساری نعمتیں آپ کو میسر نہ آئیں. تو اگر آپ کے علاقے میں بالفرض مدرسۃ المدینہ بالیغان رات والا نہیں بھی ہے، تو آپ وہاں کے ذمہ دار کے پیچھے لگ جائیں اور اس سے کھلوائیں کہ میں تعاون کروں گا، کوئی نہیں آتا تو میں پڑھوں گا، تم مجھے پڑھا دو اگر جانتے ہو تو، ورنہ کہیں اور سے مطلب کئی سائی بھائی ایک حلقے میں کئی تو ہوں گے، کئی ہوں گے جو قرآن شریف جانتے ہوں گے، اس کی منت کرے ہاتھ پیر جوڑ کے اس کو بٹھا. تو انشاءاللہ اس طرح مدرسے کی آپ داغ میل ڈلوائیں گے اپنے حلقے میں، تو آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ ہوگا جب تک یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. جو آپ کی وجہ سے سیکھ کر گئے وہ جب تک قرآن پاک پڑھتے رہیں گے پڑھاتے رہیں گے، آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت کے خزانے میں کمی کا تصور ہی نہیں. نمبر چار، کسی ساکن کو متحرک کر دینا یا متحرک کو ساکن کر دینا، جیسے جعلنا کو جعلانا کر دینا اور قمرن کو قمرن کر دینا. عام طور پہ اس میں کنفیوژن ہو جاتا ہے، جیسے اللہم اجعلنا، اللہم جعلنا، معنی بالکل الٹ ہو جائیں گے. یہ مثال دوں میں، جیسے کہ ہم کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وجعلنا یا جیم پر زبر ہے، وجعلنا من المسلمین یعنی مجھے مسلمانوں میں سے کیا، میں مسلمان ہوں. اور اگر یہاں پڑھیں گے وجعلنا من المسلمین، جیم کو اگر آپ نے جزم لگا دے وجعلنا من المسلمین یہ کہا، تو اس کا مطلب آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ مجھے مسلمانوں میں سے کر دے. تو کیا آپ مسلمان نہیں ہیں جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں؟ جیسے بعض اوقات فقیر صدا لگاتا ہے اللہ آپ کو ایمان دے وے ماہی بابا، تو میرے ایسا تو بول دیتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ایمان عطا فرما دیا ہے، تیری دعا کی حاجت نہیں، اللہ نے ایمان دے دیا ہے، اس دعا کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دیے ہوئے ایمان کو سلامت رکھے. تو بہرحال یہ سیکھنے سے آئے گا سب، ابھی تو ہو سکتا ہے بہت سو کے سر سے گزر گیا ہوگا، یاد بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ جل جلالہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں بالغان کا مدرسۃ المدینہ تلاش کریں گے یا قائم کریں گے، خود نہیں قائم کریں گے، اپنے جو بھی وہاں ذیلی نگران ہیں یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر ذیلی حلقے میں ایک مدرسۃ المدینہ قائم ہو تاکہ اس ذیلی حلقے میں مطلب اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھ سکیں، اور ذیلی حلقہ ہمارے یہاں فی مسجد ہوتا ہے، ایک مسجد کا ایک ذیلی حلقہ، اور اس کے اطراف کے علاقے کی مطلب ایک تحدید ہوتی ہے، تو اس ذیلی حلقے میں ایک مدرسہ چاہے اس مسجد میں ہو، اور کئی جگہ مسجد میں ہم کو اجازت نہیں بھی دیتے کام کرنے کی مدرسہ پڑھانے کی، اور ایسا نہیں، ایسا کرنا ان کے لیے تو گناہ کا باعث ہے اگر بلا مصلحت شرعی وہ اجازت نہیں دیتے، تو پھر ایسے اسلامی بھائی کو چاہیے کسی کے گھر میں، کسی کی دکان میں، اور اگر ضرورت ہے تو اسی مسجد کے باہر دروازے کے باہر دری بچھا کر مدرسہ چلائے، یا گلی میں کہیں بھی ایک بتی کھینچ لے کسی کے گھر سے، اتنا تو ہو سکتا ہے گھر میں چلو پردے کا پرابلم ہے، جگہ چھوٹی ہے، تو گھر کے باہر مطلب ایک دری بچھا دے، دو چار ڈیسک لگا دے، ایک بتی کھینچ لے، وہ ضرورت ہے ایک پنکھا اسٹینڈ فین، مدینہ مدینہ ہو جائے گا، بالکل ایسا مدرسہ ہوگا کہ چلتا پھرتا ہر آدمی دیکھے گا کہ آپ لوگ یار مسجد میں نہیں پڑھتے ہو، تو آپ لڑائی مت کریں، آپ بولے مسجد میں انشاءاللہ جب اجازت ملے گی تو مسجد میں پڑھائیں گے، فی الحال اجازت نہیں، تو کوئی دبنگ آدمی ہوگا اس کے دل میں آ جائے گا تو مسجد والے ہاتھ جوڑ کے آپ کو لے جائیں گے، اب کوئی پارٹی ہو چندہ دے رہا ہو اچھا خاصا اس کو پتا چلے وہ تو ان کو پکڑ لے گا کہ تمہارے مطلب یعنی کہ گھر کا کھاتا ہے، چندہ ہم دیں تو مسجد اور قبضہ تمہارا، اور یہ بےچارے قرآن ہی تو پڑھا رہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مطلب منا کے لے جائے گا تو ہمارے یہاں پڑھو ورنہ ہماری پارٹی ڈوب جائے گی، تو بعض لوگ یعنی کہ خامہ خامی تو اجازت نہیں دیتے، تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ بس کسی کے خلاف نہ بولیں جو مسجد میں اجازت نہیں دے رہا اس کے، جبکہ وہ مطلب سنی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کی مخالفت نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، اور ہمیں مطلب مدارس وغیرہ سنیوں ہی کی مساجد میں قائم کرنے، الحمدللہ بکثرت مساجد ہیں جن میں مدرسوں کی اجازتیں بھی ہیں، کوشش کریں گے تو مدرسہ شروع بھی ہو جائے گا، ورنہ پھر باہر شاید زیادہ مزہ آئے گا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.